จุดประสงค์ของการรักษาคืออะไรอานิสงส์คือผลดีที่เราต้องการจากการรักษาคืออะไรมันจึงจะถูกต้องแล้วมันจึงจะได้ผลดีเนี่ยคนเรามักจะลืมเป้าหมายของตัวเองอุดมการอุดมกติของตัวเองบ่อยๆท่านต้องค่อยตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เราทำเพื่ออะไรแน่ไอ้อาตมาพูดถึงตอนเด็กๆก็เหมือนกันตอนนั้นอยู่มัธยมเกิดสงสัยว่าเรียนเพื่ออะไรเขาบอกว่าเรียนเพื่อจะได้จบ O level แล้วทำยังไงฮะ O level เรียน O level จะได้เรียน A level ต่อแล้วเรียน A level เพื่ออะไรเรียน A level เพื่อจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปริญญาตรีไงปริญญาตรีเพื่อจะได้ปริญญาโทต่อได้ปริญญาโทก็จะทำงานดีๆได้เงินเดือนสูงได้แล้วจะไปทำดอกเตอร์นะแล้วเอาเงินเดือนสูงแล้วอะไรเพื่ออ้าวเพื่อจะได้มีจะได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆจะได้มีรถยนต์จะได้มีนั่นจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรเมื่อไปคุยมามันที่สุดแล้วชักจะสงสัยเป้าหมายจริงๆคืออะไรการสุดท้ายก็มันจะลงที่ความเชื่อของข้างงมงายเรื่องธรรมชาติของความสุขว่าถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแน่เหรอหลายคนเนี่ยเชื่อมั่นว่าความสุขอยู่ในอนาคตใช่ไหมเชื่อมั่นว่าถ้าทำนี้แล้วเดี๋ยวก็จะได้มีความสุขจะทำอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีความสุขอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีความสุขแน่เลื่อนตำแหน่งและได้นั่นเนี่ยจะมีความสุขดิ้นรนวุ่นวาย10ปี20ปี30ปีเพื่อความสุขในอนาคตแก่แล้วก็ยังไม่เห็นได้สักทีหรือได้น้อยมากแล้วความสุขในปัจจุบันไม่มีหรือแล้วมันเป็นยังไงแต่เราควรจะมีเป้าหมายชัดเจนในทุกเรื่องในทุกกระทั่งการทำงานการทำหน้าที่ต่างๆว่าเรามีเป้าหมายไหมในแต่ละขั้นตอนนอกจากเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ต้องมีเป้าหมายในระยะสั้นเป็นระยะไปแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่มันตรงไหมกับเป้าหมายของตัวเองถ้าตั้งเป้าหมายอยู่ที่การมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนามันเหมาะไหมมันคุ้มไหมนี่ท่านให้เราถามตัวเองก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตในโลกอย่างฉลาดยังมีคุณธรรมแต่ว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งสูงสุดของเราแต่เราทำอะไรก็รู้ว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่ใช้ชีวิตแบบประมาทไม่เคยได้ฝึกอบรมจิตใจเลยแล้วก็พอเกิดผิดหวังเกิดอะไรบอกว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วแต่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยไม่อยากกลับมาเกิดนี่ก็ต้องสร้างเหตุที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นวัฏสงสารในนั้นเขาเท่าเหมือนกับว่าเราก็ทานอาหารเนี่ยจุกจิตทานเลยว่าโดยมีความปรารถนาว่าทานเสร็จแล้วจะไม่ต้องเข้าห้องน้ำทานไปเรื่อยๆปรารถนาเรื่อยๆว่าขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องเข้าห้องน้ำแต่มันเป็นธรรมชาติของมันจะไม่ถ้าฐานเยอะแยะไม่เข้าไม่ได้หรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันถ้าเราสะสมกิเลสอยู่ทุกวันแล้วบอกไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วเบื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้ว่าไม่ฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลข้อต่อไปก็คือรู้จักประมาณ